Όταν στη λίμνη μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν οι κύκνοι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Μάρτιος από σήμερα, Τρίτη και Πρώτη του Μάρτη, σε έναν μήνα που από ό,τι φαίνεται θα χαλάσουμε πολλές φιλίες, παιδιά. Σε έναν μήνα που από ό,τι φαίνεται θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, θα φάμε τα μουστάκια μας και θα έχουμε και λόγο και αφορμή και αιτία, γιατί αυτά που γίνονται γύρω μας είναι, τι να σας πω, τουλάχιστον τρελά. Το τρελά είναι μια λέξη που μπορεί να τα περιλάβει όλα μέσα, επιοικής μάλλον, γιατί θα μπορούσες να πεις ανήθικα, θα μπορούσες να πεις βρώμικα. Ας πω τρελά για αρχή. Ξεκίνησα από εκεί ακριβώς που αφήσαμε χθες το νήμα, από τους κύκνους, από τη λίμνη των κύκνων, η οποία απαγορεύτηκε από την Λίνα Μενδώνη. Απαγορεύτηκε, λέει, κάθε συνεργασία με ρωσικά ιδρύματα πολιτισμού και θύμα ήταν και η λίμνη των κύκνων. Σας έλεγα εχθές για τον Τσαϊκόφσκι για μία συμφωνική στην Κροατία, η οποία μην τυχόν και γίνει καμιά γκάφα, καμιά βλακεία, καμιά χαζομάρα διεθνώς και δεν την αντιγράψουμε εμείς εδώ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να την προλάβουμε και αυτή. Η υπουργός, για να σας πω την είδηση, αν τυχόν δεν την έχετε ακούσει, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η εξαπατημένη από τον Λιγνάδη, έδωσε οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Και μετά από αυτή την απόφαση, η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για την 5η, μεθαύριο, 3 Μαρτίου, ακυρώνεται στον Καλά Όπερας, καθώς και η μετάδοση της παράστασης «Λίμνη των Κύκνων» στο πλαίσιο του κύκλου «The Bolshoi Ballet Live from Moscow» την Κυριακή 6 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ήταν να έρθουν στο Μέγαρο, μάλλον δεν ήταν να έρθουν, ήταν να γίνει μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων» από τα Μπολσόι, αλλά δεν θα γίνει, γιατί τώρα έχουμε πόλεμο και γιατί με την Ρωσία έχει ξεκινήσει ένα κυνήγι μαγισσών συνολικά. Μιλάω και μετράω ακριβώς τις λέξεις, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα, αλλά αυτό εδώ, ναι, είναι κυνήγι μαγισσών. Ο πολιτισμός τι σας φταίει, βρε. Κακός κάκιστος ο Πούτιν. Ακούστε, πρέπει να ξεκινάς κάθε εκπομπή, αν κάποιος τυχαίνει να ακούσει πίσω σελίδες για πρώτη φορά, πρέπει τώρα να ξεκινήσω και να πω, όχι τυπικά για να καλύψω τα νότα μου, πρέπει να πω ότι ο Πούτιν είναι ένας εισβολέας, ο Πούτιν είναι ένας εκπρόσωπος της ολιγαρχίας στην Ρωσία, καμία σχέση με την Σοβιετική Ένωση, όπως ο Φάντης με το ρετσινόλαδο, ένας ολιγάρχης, ένας υπηρέτης μιας συγκεκριμένης ολιγαρχίας, ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να επεκτείνει κυρίως τα επιχειρηματικά και τα οικονομικά του συμφέροντα, προφανώς βρίσκοντας μια καλή αφορμή που του την έδωσαν όμως, του την έδωσαν οι νατοικοί μας σύμμαχοι, του την έδιναν μάλλον για πάρα πολλά χρόνια, φέρνοντας τους πυράβλους μέχρι την πόρτα του, τους ίδιους πυράβλους που όταν πήγε στην Κούβα η τότε Σοβιετική Ένωση κοντέψαμε να φτάσουμε σε πυρηνικό πόλεμο επί Χρουτσόφ και Κένεντι. Καλό είναι λίγη ιστορία, δεν είναι πολύ μακρινά αυτά. Λίγη ιστορία που να πάρει ευχή, να θυμόμαστε. Και μέσα σε όλο αυτό, σε μια απαράδεκτη, κατάπτυστη, ανήθικη εισβολή στην Ουκρανία και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με προσπάθεια να καταληφθεί η χώρα και όχι μόνο οι περιοχές που ζουν ρωσόφωνοι και που όντως κινδυνεύουν οι ρωσόφωνοι σε αυτή την περιοχή από την ουκρανική ακροδεξιά, η εισβολή του Πούτιν προφανώς είναι ένα γεγονός καταδικαστέο και όλων των λογικών, των εχεφρόνων ανθρώπων η ελπίδα, η πίστη, το βλέμμα είναι σε αυτό το τραπέζι εκεί κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας και Ουκρανίας, σε αυτό το τραπέζι που ξεκίνησαν χθες και που θα συνεχιστούν από ό,τι φαίνεται και ευτυχώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να έρθει η ειρήνη. Αλλά που να σας πάρει ευχή, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Η λίμνη των Κύκνων τι σας φταίει, ο πολιτισμός τι φταίει, αυτό το κυνήγι μαγισσών εναντίον καθετή ρωσικού από το ποδόσφαιρο μέχρι τη Eurovision και από τη λίμνη των Κύκνων μέχρι τα ρωσικά, τις ρωσικές μπάμπουσκες στα σουβενιράδικα στο μοναστηράκι. Πάτε καλά και μάλιστα με κρατική βούλα, με τη βούλα της κυρίας Μενδώνη να λέει ότι απαγορεύεται λόγω του πολέμου η λίμνη των Κύκνων. Είστε ανόητοι, είστε ηλίθιοι, με την έννοια του όρου όπως την έβαζε ο Ντοστογεύσκη αν θέλετε, πάλι σε Ρώσο πέφτουμε. Στο μυθιστόρημα ο πρίγκιπας Μίσκιν ήταν ο αγαθός, ο καλός, οι ηλίθιοι ήταν τα γομάρια γύρω γύρω στην πραγματικότητα, αλλά τον έλεγαν ηλίθιο. Εδώ δεν ξέρω ποιον ακριβώς όρο βλέπετε για τον εαυτό σας, που ακριβώς βάζετε τον εαυτό σας. Πάτε καλά. Ξεκίνησα με Τσαϊκόφσκι φυσικά και λίμνη των Κύκνων. Αυτό που μόλις τελείωσε ήταν το βάλς νούμερο 2 του Σωστακόβιτς και πηγαίνω στον Χατζατουριάν και στον χώρο των σπαθιών. Ναι, για τις μουσικές της σημερινές μπορείτε να βάλετε τον τίτλο «Τα απαγορευμένα», περίπου. Θα είναι Ρώσοι συνθέτες, άνθρωποι και εκπρόσωποι του πολιτισμού που έχουν λαμπρύνει τον παγκόσμιο πολιτισμό, έτσι σε πείσμα της κάθε κυρίας Μενδώνη, του κάθε ανεγκέφαλου σε αυτήν εδώ τη χώρα, που θεωρεί ότι για να τα βάλει με τον Πούτιν πρέπει να τα βάλει με τον πολιτισμό και με κάθε τι ρωσικό. Ξεχνάτε εκτός των άλλων. Ξεχνάτε, επειδή έχετε απέναντί σας έναν λαό, δεν έχετε μόνο τον Πούτιν, έχετε και έναν λαό απέναντί σας που την ώρα που περίπου πανηγυρίζεται για τα 100 δισεκατομμύρια της Γερμανίας που ανακοινώνει ο Σόλτς ότι θα επεκτείνει, θα κάνει ένα καινούριο εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων, το κατανοείτε? Και χαίρεστε που είστε στην αποδό πλευρά του ΝΑΤΟ, που είστε με το μέτωπο της λογικής τώρα, με το μένουμε Ευρώπη, μένουμε ΝΑΤΟ, με όλον αυτόν τον συρφετό που έφερε τα πράγματα ως εδώ. Δεν λέω ότι είναι αγαθός και αθώος ο Πούτιν, αλλά λέω ότι εδώ υπάρχει μια σειρά γεγονότων, σας τα έλεγα και χθες, τα λέω και προχθές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Υπάρχει μια σειρά γεγονότων τα οποία, όσο και αν θέλουν κάποιοι να μας πείσουν, δεν ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη όταν ο Πούτιν αναγνώρισε τις δύο περιοχές στο Ντόνμπας. Δεν ξεκίνησε τότε η ιστορία. Η ιστορία έγραψε και Κόσοβο, έγραψε και Ιουγκοσλαβία, έγραψε και Κύπρο, έγραψε και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεχνάτε ότι αυτός ο λαός που χλεβάζεται και βάζεται στην άκρη, όχι τον Πούτιν, τον λαό, τον πολιτισμό, αυτός ο λαός έδωσε 25 εκατομμύρια θύματα για να μπορείτε σήμερα να λέτε ότι έχετε φύγει από τον ναζισμό. Και σήμερα χαίρεστε που η Γερμανία ξανανοίγει το πλωστάσιο της και βάζει άλλα 100 δισεκατομμύρια για να αγοράσει όπλα. Οι τιμές των μετοχών των πολεμικών εταιριών πήγαν στα ύψη μόνο με αυτή την ανακοίνωση, και εσείς ξεχνάτε ότι αυτός ο λαός έχει δώσει τόσο αίμα, έχει δώσει δύο Ελλάδες ρε εσείς, δύο Ελλάδες για να μπορείτε σήμερα να κόβετε τη λίμνη των Κύκνων και κάθε τι ρωσικό από τον πολιτισμό. Λες και περιμένει εσάς, λες και περιμένει τη Μενδώνη ο Τσαϊκόφσκι για να δικαιωθεί. Ντροπή σας γαμώτο. Καλύτερο ξέρετε ποιο είναι, ότι το καλοκαίρι θα θέλετε Ρώσους τουρίστες. Δηλαδή είστε τέτοιου είδους, τι να πω ρε παιδί μου, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο είδος ανθρώπων τελικά. Που τα θέλουμε και τα μονά-μονά και τα ζυγά-ζυγά, γιατί πώς θα λένε και τα μονά δικά μας και τα ζυγά δικά μας. Το καλοκαίρι κλείσαμε λέει τον εναέριο χώρο, προσέξτε, άκουγα χθες μια συζήτηση εκεί στο Open, που σε γενικές γραμμές έχει κρατήσει στάση ισορροπίας. Ναι, φταίει ότι ο Σαββίδης είναι από τη Ρωσία. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά έχει κρατήσει μια στάση, τουλάχιστον ακούγονται και οι δύο πλευρές. Τουλάχιστον αυτό. Ναι, ενοχλεί πολύ το Open τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Όχι ότι δεν είναι, όχι ότι είναι και ο Σαββίδης. Ναι, ο ίδιος ο Σαββίδης που έμπαινε με κάτι όπλα μέσα στα γήπεδα. Ναι, μην νομίζετε ότι ξαφνικά θα υγειοποιήσω εγώ κανέναν. Άκουγα λοιπόν την Πόπη Τσαπανίδου, με την οποία έχει τύχει να δουλέψουμε και παλιά μαζί, να λέει, μα γιατί οι τουρίστες, αφού για τρεις μήνες τον κλείσαμε τον εναέριο χώρο, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, τον Ιούνιο, θέλουμε να τον ανοίξουμε τον εναέριο χώρο για να έρθουν οι τουρίστες. Καταλαβαίνετε γιατί λαό πρόκειται, για μας λέω, γιατί λαό μιλάμε, γιατί ανθρώπους μιλάμε. Το προηγούμενο φυσικά ήταν Rimsky-Korsakov, ο χορός, το πέταγμα της μέλισσας, The Flight of the Bumblebee, και αυτό είναι Prokofiev, ο χορός των υποτών. Επαναλαμβάνω, είμαστε στα απαγορευμένα σήμερα, τα της ρωσικής μουσικής, κλασικής μουσικής. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση που μόνο η λογική δεν είναι, οδηγός των πράξεών μας, δυστυχώς. Δεν έχετε κατανοήσει, κυρία Μενδώνη, ότι αυτός είναι ακριβώς ο ίδιος δρόμος που έφερε τα βιβλία στην πυρά στις πλατείες του Βερολίνου και των υπόλοιπων γερμανικών πόλεων. Δεν το κατανοείτε ότι αυτός ο δρόμος, ο αποκλεισμός του πολιτισμού, ο αποκλεισμός της μουσικής, του παγκόσμιου πολιτισμού, είναι ο ίδιος δρόμος που οδηγεί στο φασισμό. Στο φασισμό που πολέμησαν, ξαναλέω, πολέμησε ο λαός αυτός με απίστευτες απώλειες. 25 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, συνέβησαν αυτά. Σήμερα είναι στους επιτιθέμενους, ο Πούτιν. Σήμερα είναι στους επιτιθέμενους αυτός ο λαός και σήμερα αναζητείται λύση προφανώς για να λήξει ο πόλεμος και για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Σήμερα είναι σε αυτούς που αδικούν οι Ρώσοι. Αλλά από εκεί μέχρι να κάνεις κυνήγι μαγισσών για κάθε τι ρωσικό είναι μια τεράστια απόσταση. Και αν το κάνεις, όπως σας έλεγα και χθες, κρατήστε τις, δώσατε απαντήσεις στις χθεσινές ερωτήσεις. Θα το κάνεις και όταν θα σφάζουν οι Ισραηλινοί τους Παλαιστίνιους, όταν θα ξαναμπεί η Τουρκία στη Συρία. Θα το κάνεις στον επόμενο πόλεμο στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράν ενδεχομένως. Θα το κάνεις για να καταδικάσεις αυτούς που θα εισβάλλουν και θα σκοτώνουν παιδιά. Θα ακυρώσεις, θα βγάλεις από τα προγράμματα των συμφωνικών ορχιστρών και των μεγάρων μουσικής κάθε τι που θα έχει σχέση με την κουλτούρα του λαού που επιτίθεται κάθε φορά. Έχει συνειδητοποιήσει ως κυβέρνηση σε τι όλεθρο τραβά στη χώρα με το να συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο και μάλιστα στην πρώτη γραμμή. Εχθές μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να αποσταλούν μαχητικά αεροσκάφη και πιλότοι στην Ουκρανία για να πολεμήσουν. Άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο ακόμα και εμπλοκή στην πρώτη γραμμή του πυρός της Ελλάδας σε έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι όλοι εύχονται και δουλεύουν για να τελειώσει. Και αυτοί συζητάνε για το πώς θα συνεχιστεί. Το βράδυ βέβαια το πήρε πίσω. Είπα όχι, δεν προβλέπεται από τις συμφωνίες μας στο ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Και αν προβλέπεται από τις συμφωνίες μας στο ΝΑΤΟ να πάνε να σκοτωθούν Έλληνες πιλότοι στην Ουκρανία, θα το κάνουμε. Γι' αυτό τα πήραμε τα Ραφάλ, κύριε Οικονόμου. Στο Τζαϊκόφσκι είμαστε, στη λίμνη των Κύκνων, στα απαγορευμένα από την κυρία Μενδώνη. Με κατάπληξη παρακολουθώ τον διάλογο στα social media, γενικά στην ελληνική κοινωνία που προφανώς αφορμή πάντα ζητά για να διχαστεί και θα διχαστεί από ό,τι φαίνεται, έχει ήδη διχαστεί σε αυτή την υπόθεση, με τις κοινωνικές σχέσεις, με τις σχέσεις των ανθρώπων να επηρεάζονται πραγματικά από μία έναν ηθελημένο διαχωρισμό, ένα κυνήγι μαγισσών που έχει εξελιχθεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο εν τέλει εναντίον των Ρώσων, όχι εναντίον του Πούτιν, αυτό θα ήταν δικαιολογημένο, όχι εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και αυτό θα ήταν δικαιολογημένο. Εδώ μιλάμε για μια συνολική, στο κάτω-κάτω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το ποδόσφαιρο, εσείς δεν είστε που φαγώνεστε, εγώ δεν είμαι φίλαθλος με τα μπούνια. Καταλαβαίνω τώρα κάποιους, ας πούμε, που λένε ότι ρε παιδί μου, να όπως σας λέω εγώ για τη μουσική, για τον παγκόσμιο πολιτισμό, τι φταίει το ποδόσφαιρο. Αναγνωρίζω ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι άθλημα, είναι μία επιχείρηση. Είναι επιχειρηματικές σχέσεις, και όταν κόβεις τις business του τάδε Αμπράμοβιτς και του τάδε τάδε, αυτό κόβεις και το ποδόσφαιρο, και άρα γι' αυτό πετάς έξω τις ομάδες. Καταλαβαίνω ότι εκεί έχει ένα επιχειρηματικό, μια επιχειρηματική διάσταση, μια οικονομική διάσταση. Στα Μπολσόι, ρε εσείς, τους κάνατε τα μούτρα κρέας τώρα που δεν θα βάλετε τα Μπολσόι, και ο πολιτισμός έχει άλλο, είναι πιο βαθύ, πάει πιο κάτω. Πάει στο να ξεριζώσει οτιδήποτε έχεις να πάρεις, γιατί δεν ξέρω αν έχεις να πάρεις ρωσικό ποδόσφαιρο, δεν είμαι ο πιο ειδικός, ούτε στην κλασική μουσική είμαι ειδικός, αλλά που να πάρει ευχή, καταλαβαίνω ότι μετά τα Μπολσόι θα έρθει ο Ντοστογεύσκι, μετά θα έρθει ο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ρωσικό πολιτισμό πρέπει να διαγραφεί τώρα, επειδή το είπε έτσι ο κύριος Στόλτεμπεργκ από το ΝΑΤΟ, και επειδή το είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κύριος Μπάιντεν από την Αμερική απέναντι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το να κάθεσαι να κάνεις το σκυλάκι του ΝΑΤΟ είναι ντροπή που να πάρει ευχή. Είναι ντροπή. Κράτα μια στάση αξιοπρεπή. Πες ότι είσαι ασφαλώς κατά του πολέμου. Στείλε ανθρωπιστική βοήθεια. Άνοιξε τα σύνορά σου για να συζητήσεις για την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών που θα φύγουν από εκεί κατατρεγμένοι. Όλων των ανθρώπων που φεύγουν κατατρεγμένοι, θα έλεγα εγώ. Ως Ευρώπη, όχι μόνο ως Ελλάδα φυσικά. Αλλά το να μου στέλνεις τώρα Καλάσνικοφ, το να μου κλείνεις τον εναέριο χώρο για να μην περνούν οι Ρώσοι, το να οι Ρώσοι πολίτες, προσέξτε, το να κάνεις όλο αυτό το ασύμετρο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους πολέμους που ανέχτηκες κατάπιες και δεν είπες κουβέντα, πάει πολύ που να πάρει ευχή, πάει πολύ. Δείχνει ότι έχεις έναν άλλο στόχο. Δείχνει ότι ο κεντρικός στόχος που υπηρετήθηκε με την επέκταση του ΝΑΤΟ σταδιακά 13 χώρες από την ώρα που είπαν οι Αμερικανοί ούτε μία ίντσα πιο ανατολικά μετά την πτώση του τείχους και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, από εκείνη την ώρα που ο Τζέιμς Μπέικερ, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στον Γκορμπατσόφ ούτε μία ίντσα πιο ανατολικά το ΝΑΤΟ, μπήκαν άλλες 13 χώρες όλες πιο ανατολικά από εκείνο το σημείο. Και σήμερα η στάση σου εναντίον του ρωσικού πολιτισμού, της ρωσικής τέχνης, της ρωσικής κουλτούρας, δείχνει ότι είναι η συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου, κομμάτι του οποίου προφανώς είναι και ο Πούτιν. Εσύ τον έφτιαξες όπως ακριβώς τον ήθελες, και αυτός είναι σήμερα που σου δίνει τις αφορμές για να κάνεις όλα αυτά. Εσύ λαμπρή, υπέρλαμπρη, δοξασμένη Δύση. Και αυτό είναι Rimsky-Korsakov και το επόμενο είναι από τον Καριοθράφστη. Και με αυτό πάμε μέχρι το διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, τρίτη και πρώτη, ο Μάρτιος. Αυτό εδώ είναι ένα λαϊκό τραγούδι της Ρωσίας, η Γερανή, που μιλά για τους νεκρούς που κοίτονται κάτω από το χώμα, τους νεκρούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτούς, τα 20 και πλέον εκατομμύρια. Мне кажется порою, что солдат с кровавых непришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Με όλα αυτά που γίνονται έχω μέρες να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα, αλλά προφανώς προσθέτουν σε όλη αυτή την απόγνωση, σε όλη αυτή την ξεκάθαρη προπαγάνδα που σταματάει πια να είναι φιλιρινική, που σταματάει πια να έχει χαρακτηριστικά φιλευσπλαχνίας ή χαρακτηριστικά πασιφιστικά για το τι γίνεται στην Ουκρανία, που σταματά να νοιάζεται πραγματικά για τους ανθρώπους στην Ουκρανία και νοιάζεται κυρίως να χαντακώσει, να ρίξει κάτω τους ανθρώπους στη Ρωσία. Επειδή αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, επειδή αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί. Και σας ακούγεται και λίγο συνωμοσιολογικό. Ναι, μερικές φορές τα πράγματα δεν εξηγούνται με άλλο τρόπο. Всех вас кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат. Μου γράφει η Χρυσάνθη, νομίζω το ζητούμενο τα τελευταία 30 χρόνια είναι να ξεχάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Ό,τι συμβαίνει γιγαντώνεται με στόχο να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Και ο καλύτερος τρόπος να ξεχάσεις είναι να ταχθείς απέναντι σε κάποιους άλλους. Να πάρεις θέση όχι ως προς εσένα, αλλά απέναντι σε κάποιον. Δυστυχώς και αυτός ο πόλεμος έρχεται να μας καλέσει να ξεχάσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ, μου γράφει η Χρυσάνθη, που αντέχετε να είστε από την πλευρά της μνήμης και που αντέχετε ακόμα και αν δεν έχετε την πρόθεση να πάτε με κάποιους να σας τοποθετούν με το ζόρι. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει. Αν οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή το αφήγημά σου δεν ταιριάζει με το κυρίαρχο αφήγημα, τότε είσαι με τον Πούτιν. Τόσο απλά. Στους Γερανούς ο Γιάννης Ρίτσος έγραψε ελληνικούς στίχους. Εδώ η Χάρης Αλεξίου. Το ακούσαμε το ίδιο τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μίλτο Πασχαλίδη και την Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εδώ μια διαφορετική εκτέλεση με την Αλεξίου. Δεν κοίτονται θαρώ κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πέτουν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου στέλνει την ανακοίνωση του Ανδρέα Ανδρεάδη του ομίλου Σάνι στην Χαλκιδική ότι προτίθεται να δώσει 300 θέσεις εργασίας και δωρεάν διαμονή σε Ουκρανούς στην επιχείρησή του. Να τους πληρώσετε μόνο καλά και όχι ως μαθητεία όπως πληρώνατε μέχρι τώρα. Τους Ουκρανούς, τους Λευκορώσους, τους Ρώσους ξενοδοχο υπαλλήλους. Στη φαλαγκά του Ίσως είναι η δική μου η θέση αυτή. Θα έρθει καιρός μαζί με αυτό το ζουμάρι στο μεγαθάμπος να πετώ κι εγώ σαν γερανός καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ. Η Ζήνα μου γράφει: το ΝΑΤΟ και η Δύση έχουν χάσει το μέτρημα για τους πολέμους που έχουν κάνει. Ο πόλεμος στη Σερβία έγινε γιατί είχε ξεκινήσει εμφύλιος μεταξύ δύο διαφορετικών λαών και μετά μπήκαν στο Κόσοβο δίθεν να βάλουν τάξη. Έκατσαν 10 χρόνια, πήραν ό,τι ήθελαν και έφυγαν σαν κύριοι. Η διπλωματία δεν υπάρχει πια. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποτύχει. Αλληλεγγύη σε κάθε λαό που δέχεται επίθεση από όπου και αν προέρχεται. Αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Εδώ είμαστε στον Σεργέη Προκόφιεφ, στον δικό του Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Μου γράφει ο Νίκ Δεσίμαν για την υπόθεση Ραφάλ. Έχω πάρει 2 μηνύματα για την μεγάλη ιστορία των εξοπλισμών, θέματα που συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες και που βεβαίως ασφαλώς δεν είναι άσχετα με ό,τι έχει να κάνει μετά του πολέμου τώρα. Αξίζει, μου λέει, το απίστευτο κόστος εξοπλισμών που χαλάει η Ελλάδα. Τα ακροδεξιά φερέφωνα θα πούν πως αξίζει αυτά και άλλα τόσα. Εγώ θα πω ότι δυστυχώς η χώρα θα μπορούσε να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη απέναντι στους Τούρκους με απίστευτα πολύ λιγότερα χρήματα, με μεγαλύτερη εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, με επιλογές υλικού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και όχι τους συμψηφισμούς απέναντι σε αρχηγούς επιτελείων, ντόπιων βουλευτών για το αν θα κλείσουν μονάδες, τις μίζες του πολιτικού προσωπικού και την αστιότητα της γεωπολιτικής και των συμμαχιών στην επιλογή οπλικών συστημάτων. Κάτι που στην Ουκρανία κατέρευσε με κρότο, αφού κανείς δεν θα πολεμήσει για σένα. Πάνω σε αυτό, βάλε, μου γράφει ο Νίκος, και ένα 25-30% των πολιτών που έχουν ονείροξη με 12 ναυτικά μίλια, με ΑΟΣ μέχρι και την κατάληψη της βασιλεύουσας, και κάντα μια σούμα για να καταλάβεις το απίστευτο υψηλό κόστος της ελληνικής άμυνας. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την ατυχία δεκάδες πολιτικοί να έχουν στήσει τις καριέρες τους πάνω σε μια διένεξη που αφορά στην ουσία μόνο τις θαλάσσιες ζώνες και που κανείς πολιτικός δεν θα την ρίσκαρε ακόμα και με τη Χάγη. Το εθνικό πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου έχει πλήρεις αναλογίες. Ο φίλος ο Γιώργος μου γράφει, μόνιμος ακροατής των πίσω σελίδων από το Mixcloud, μου στέλνει ένα δημοσίευμα με άρθρο από το περιοδικό Διάστημα, Πτήση και Διάστημα. Το άρθρο είναι του Χρήστου Κτενά. Ένα Ραφάλ, χίλιες μεθ και λοιπές ανοησίες. Ξεκινά το άρθρο, προσέξτε το. Ξεκινά, όσο ανόητη είναι η σύγκριση του πόσο κάνει ένα Ραφάλ με το «θα μπορούσαμε με τα ίδια λεφτά να χτίσουμε σχολεία και νοσοκομεία», κάτι τέτοια, σας λέω κι εγώ, αλλά το πιστεύω πραγματικά, τόσο ανόητη είναι και η μονοσήμαντη δήλωση «αν δεν έχουμε όπλα δεν θα έχουμε χώρα». Από εκεί ξεκινάει και τελειώνει στην επισήμανση. και ραφάλ και μεθ και σχολεία και δρόμους και μουσεία θέλει αυτός ο τόπος. Πολύπλευρος, αντιφατικός, φαντασιακός, με ονειρόξεις μεγαλείου, με βαρύτατο έως ασφικτικό ιστορικό φορτίο, με διαφυγή προς το παρελθόν όταν το μέλλον δυσκολεύει, με καταφυγή στην ιδιωτεία και στην εσωστρέφεια όταν απαιτείται συνύπαρξη και αλληλεγγύη, με αφελείς αναφορές σε εγχώριο DNA, το οποίο παραδόξως όμως αδυνατεί να αποβάλει τα γονίδια του αλλήλος παραγμού, της διαρκούς διαίρεσης, διάχυσης, της μονομέρειας, της έπαρσης, του φατριατισμού, της εθελοτυφλίας, του άκαρπου εθνοκεντρισμού. Αυτά μας περισσεύουν. Όπως και κείμενα σαν και αυτό λέει, και αυτό σαρκάζεται ο συγγραφέας, φτηνά στον καυτηριασμό, ανήμπορα όμως την πρόταση να ανακυκλώνουν μια χρόνια οργή χωρίς αποτέλεσμα. Αν σωστά μου λέει ανιχνεύω, ο Γιώργος, κάποια ψήγματα ελπίδας εκεί, πού, κάτω από ποια σκέπη θα μπορούσαν να συνδιαλλαγούν, από ποιο πολιτικό φορέα θα μπορούσαν να αντιπροσωπευτούν τέτοιες σκέψεις και άνθρωποι. Χρειάζονται ή όχι κάτι τέτοιο, πιστεύεις, μου γράφει ο Γιώργος. Ασφαλώς οι απόψεις, αυτές οι απόψεις που δεν τελειώνουν στο «χωρίς Ραφάλ δεν έχετε χώρα», αυτές οι απόψεις που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ακόμα και αν ο άλλος δρόμος είναι μια διαφορετική διαχείριση και μια διαφορετική διαχείριση έξω από τις ανάγκες εκείνων που πουλάνε τα όπλα, αλλά κοιτώντας τις ανάγκες εκείνων που αγοράζουν, ακόμα και με αυτό το πρίσμα να το δεις, ναι, προφανώς υπάρχει χώρος για αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος Γιώργος από Γαστούνη Ηλίας. Η σύζυγός μου, μου λέει, είναι από Ρωσία και χαρακτηρίζει τον πόλεμο αυτό εμφύλιο. Οι Ουκρανές φίλες της, με τις οποίες διατηρούσε αδελφικές σχέσεις, όπως και κάποιες φίλες από Πολωνία, έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία, δείχνοντας ακόμα και απέχθεια από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν τις κατηγορώ. Φαίνεται ότι η αγάπη για την πατρίδα ακούγεται συνεχώς με τη σάλτσα της προπαγάνδας που διαρκώς θέλει να χωρίζει. Θα χωριστούμε όμως στο τέλος, μέχρι να γίνουμε όλοι μοναχικές μονάδες. Ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος μου γράφει ότι σε αυτό το κατακερματισμένο θέμα, έδωσες ένα σωστό τόνο, μου λέει, σε ένα κατακερματισμένο θέμα για την προπροηγούμενη εκπομπή. Όποιος διαβάζει σωστά την ιστορία γνωρίζει και το μέλλον, μου έλεγε ο δάσκαλός μου. Δυστυχώς το μόνο που με θλίβει στην εποχή μας είναι ότι η αξία της ζωής είναι σίγουρα πιο μικρή από ένα βαρέλι πετρέλαιο. Ο φίλος ο Μπεν Πέτρε μου στέλνει ένα άρθρο του Guardian και μου λέει ότι θα υπήρχε και άλλος τρόπος να χτυπήσεις τον Πούτιν, αν ήθελες να χτυπήσεις μόνο τον Πούτιν, ενός αρθρογράφου από τον Guardian, ο οποίος μιλά και για τις offshore εταιρείες του Πούτιν, ο οποίος μιλά και για την οικονομική ελίτ που λειτουργεί, δουλεύει σε συγκεκριμένους δρόμους υπέρ του Πούτιν και που θα μπορούσες αυτούς κυρίως να χτυπήσεις και όχι αστεία πράγματα όπως βλέπουμε εδώ, όπως ο πολιτισμός με την απαγόρευση της λίμνης των Κύκνων και άλλες τέτοιες φεδρότητες. Με τις μουσικές των Ρώσων κλασικών, εδώ με Τσαϊκόφσκι ξανά από την λίμνη των Κύκνων, από την απαγορευμένη λίμνη των Κύκνων, με σημεία των καιρών για όσα ζούμε αυτές τις ημέρες και για όσα πρόκειται να ζήσουμε και το επόμενο διάστημα. Με αυτές τις σκέψεις σας πηγαίνουμε μαζί μέχρι το τέλος των πίσω σελίδων. Για το τέλος θέλω κάτι να σας αφήσω, να κρατήσετε και σαν συνέχεια μετά την εκπομπή. Τώρα που είμαστε εν μέσω αυτής της αντιρωσικής, όχι μόνο αντιπουτινικής, αντιρωσικής ιστερίας, τώρα που είμαστε εν μέσω αυτής της συζήτησης που αφήνει έξω από τις οπτικές μας την αλληλοκατανόηση που οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργήσει εχθρούς, δεν ξεχνώ σε καμία περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος στην Ουκρανία. Δεν ξεχνώ σε καμία περίπτωση ότι ο πρώτος στόχος είναι η ειρήνη. Αλλά να είναι η ειρήνη. Κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Όλοι αυτοί στα παράθυρα, είστε σίγουροι ότι επιδιώκουν την ειρήνη? Είστε σίγουροι ότι θέλουν να πάνε καλά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών? Είστε σίγουροι ότι δεν θέλουν να πουλήσουν παραπάνω όπλα? Είστε σίγουροι ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν έναν τεράστιο, μεγάλο, καινούριο εχθρό που μάλιστα έχει και παρελθόν στη σύγκρουση των δύο κόσμων, για να έχουμε να πορευτούμε για ακόμα 50 χρόνια με πόλεμο και με όλεθρο πάνω σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Εγώ θα σας συστήσω, ειδικά αν έχετε παιδάκια, στο ρωσικό έργο του Προκόφιεφ με την σπουδαία φωνή του, με τη φωνή του σπουδαίου Δημήτρη Χόρν εδώ. Αν δεν έχετε ακούσει, αν δεν έχετε βάλει στα παιδιά σας ακόμα, τώρα, ακριβώς τώρα που πολεμάνε τη ρωσική κουλτούρα, βάλτε τον Πέτρο και τον Λύκο. Βάλτε τον Πέτρο και τον Λύκο να δείτε ότι έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα από όλων των λαών της κουλτούρας, φυσικά, όχι μόνο από την ρωσική, αλλά αυτού του είδους την κουλτούρα που πολεμάν αυτές τις μέρες δεν πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη, όσο και αν τασόμαστε υπέρ της ειρήνης. Το έργο είναι μεγάλο, προφανώς είναι πάνω από 25 λεπτά, δεν χωρά μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά για τα επόμενα 6, 7, 8 λεπτά περίπου που μένουν, μπορείτε να απολαύσετε την αρχή τουλάχιστον του Πέτρου και του Λύκου σε μια παλιά ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση από τον μεγάλο Δημήτρη Χόρν. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ξανά την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Θα σας πω μια ιστορία, μια μουσική ιστορία. Σκοπός, παιδιά, είναι να ακούσετε τον ήχο που βγάζουν ορισμένα μουσικά όργανα. Στην ιστορία κάθε χαρακτήρας ερμηνεύεται και από ένα διαφορετικό όργανο. Το φλάουτο κάνει το πουλί. Το όμπο είναι η πάπια. Το κλαρινέτο κάνει τη γάτα. Το φαγκότο τον αυστηρό παππού του Πέτρου. Τρία κόρνα παίζουν τον γκρίζο Λύκο. Τα έγχορδα όλα μαζί τον Πέτρο το σπουδαίο. Τους κυνηγούς τα ξύλινα πνευστά. Τύμπανα και γκρανκάσα βροντούν σαν τις δουφεκές των κυνηγών. Να λοιπόν τώρα η ιστορία του Πέτρου και του Λύκου. Ένα πρωί ο Πέτρος ανοίγει την πόρτα του κήπου και βγαίνει στο λιβάδι. Στο πιο ψηλό χλαδί ενός μεγάλου δέντρου βλέπει να κάθεται ένα πουλάκι, ο φίλος του. Τι ωραία μέρα. Τι ωραία μέρα τη τυβίζει χαρούμενα. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξεπροβάλλει μια πάπια. Ευχαριστημένη που βρίσκει την πόρτα του κήπου ανοιχτή, το σκάει και τρέχει να πλατσουρίσει στη λιμνούλα που βρίσκεται μες στη μέση του λιβαδιού. Το που τη βλέπει το πουλάκι αφήνει το κλαδί του και πετάει κοντά της. Τι σόι πουλί είσαι εσύ που δεν πετάς, της λέει. Τι σόι πουλί είσαι εσύ που δεν γολυμπάς, του απαντάει η πάπια και βουτάει στη λίμνη.